من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. أعوذ بالله من الشيطان. يقول الله تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه وذكره بقصة نبينا هود عليه الصلاة والسلام مع إخوته في النسب حين خوفهم عذاب الله على كفرهم. لما كان أهل مكة مستغرقين في لذات الدنيا معرضين عن الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرهم بما جرى للعرب الأولى وهم قوم عاد وكانوا أكثر أموالا وأشد قوة وأعظم جاها منهم فسلط عليهم بالعذاب بسبب كفرهم بالله. وأيضا لما هدد الله سبحانه وتعالى المشركين بالأمور الأخروية وختم بالعذاب للاستكبار المذموم عطف عليه تهديدهم بالأمور المحسوسة فقال تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. الله سبحانه وتعالى anatuelezea kwa ajili ya kumliwaza mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu wale waliomkadhibisha. Kwa hiyo anamkumbusha mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hebu kumbuka habari za wale jamaa ndugu wa Nabiyullahi Hud alayhi salatu wassalam, ndugu zake katika nasab, wakati alipowahofisha na kuwaonya juu ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya ukafiri wao. Jamaa hawa walikaidi na Allah subhanahu wa ta'ala aliwaadhibu. Sasa hawa jamaa wa Makka hawa na wao walikuwa wamezama katika starehe za dunia, wakapuuza suala la kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati watu hawa walipozama katika hayo, na sasa ameletewa mtume miongoni mwao atukanaye na wao, Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake awakumbushe na wao, awape mawaidha yale yaliyowasibu wale Waarabu wa kale ambao ni kaumu ya Adi. Mambo yaliyowasibu ni mambo mazito, ilhali wao walikuwa ni watu waliopewa, walipewa makinifu katika hii dunia, kama tutakavyosoma katika hizi ayat. Walikuwa na mali nyingi, ni watu wenye nguvu sana, wana nguvu kubwa, wana vyeo, wana nafasi katika huu ulimwengu. Allah subhanahu wa ta'ala akawasalitisha wao na adhabu yake kwa sababu ya kufuru yao. Kwa hiyo ukitazama kwenye aya zilizopita, mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipewa ujumbe na Allah subhanahu wa ta'ala aufikishe kwa washirikina wa Makka, nao ni ujumbe wa vitisho, kuwatisha juu ya adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo ameziandaa kumwadhibu au kumtesa kila atakayekiuka mafunzo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna adhabu kwa akhira. Kwa mwisho akahitimisha kukuelezea kibri chao na namna wanavyotakabbar na ufisqi wao, akaelezea kitisho cha kingine katika mambo ya dhahiri ya hapa ulimwenguni, sio akhira, adhabu za hapa hapa duniani, kwamba wasijiaminishe wakajiona wamemakinika tayari, wakati wote na wao inaweza kuwafikia adhabu kali kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo pale aliposema wadhkur akha adin, namtaje ndugu wa Ad. Wadhkur akha adin, namtaje ndugu wa Ad ambaye ni Nabiullah Hud, na huyu nilikuwa ni ndugu yao kwa nasab. Idh andhara qaumahu bil ahqaf, pindi alipowahofisha jamaa zake huko Ahqaf, pindi alipowahofisha jamaa zake huko Ahqaf. Watu wa Ad ni Waarabu katika wale Waarabu wa kale, kama tulipotaja makundi ya Waarabu kwamba kuna al-Arabu al-Ba'ida, kisha kuna al-Arabu al-Ariba na al-Arabu al-Musta'araba. Al-Arabu al-Ba'ida ni wale Waarabu wa kale wa zamani kabisa, habari zao zimekatika, ila hawa Ad hutajwa katika Qur'ani, lakini hakuna njia nyingine ya kujua tafasili zao ila kupitia kwa wahi, na vizazi vyao vilitoweka na wao waliangamizwa, watu wa zamani sana. Lakini uzamani wao ulikuja baada ya Nuh alayhi salatu wassalam, kwa sababu baada ya Nuh pamepita vizazi, kisha mpaka wakaja watu wa Ad, watu wa zamani sana, miaka mingi sana, si kidogo. Na habari zao, la ya'lamuhum illa Allah, habari za umma zilizokuwa hapo katika kipindi hicho hakuna yeyote anajua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wana tarehe, wana historia, wanajitahidi kuelezea, lakini ni dhana nyingi, ni dhana. Uhakika wa habari za umam hizo za wakati huo ulikatika, ila Qur'ani na wahi ndio umekuja kuzibua habari za watu hao. Kwa ni watu wakali sana, kwa Waarabu wakali al-Ba'ida. Kisha kuna Waarabu al-Ariba, Waarabu wa asli al-Qahtaniyun, ambao yanhadirun tusinde kusana, lakini asili yao ni Yaman, na wao ni wanafahamika kwa jina la Arabu wale al-Qahtaniyun, kizazi cha Qahtan. Alafu kuna al-Arabu al-Musta'ariba au al-Musta'araba, na wao ni wale wanaitwa al-Adnaniyun, wa Arabu maridhawa, wa Arabu wa asli ni wale al-Qahtaniyun. Alafu kuna Waarabu maridhawa waliouridhia Uarabu na ikawa lugha yao na ikawa ni ndio taifa lao. Tutakuuliza sasa, itakuwaje? Je, mtu aweza kubadilisha kabila? Haya mambo ya mtu kutoka kuwa kabila moja mpaka kwenda kwenye kabila nyingine ni mambo yanapita kwa miaka, kwa kipindi kirefu. Kwa ila sote sisi tunatokana na nani? Na Nuhu, na sote tunatokana na Adam. Mbona ni tofauti? Allah amelitaka hili liwe kutokana na mururi zamani na kutokana na amkina na kadha, amejalia Allah subhanahu wa ta'ala watu wakawa katika shu'uba wa qabaila. Kwa hiyo hawa ni katika wale kama anavyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika sehemu mbalimbali kuhusu watu hawa. Na walikuwa wakiishi sehemu inaitwa al-Ahqaf, panahitaji kuelezwa hapa. Al-Ahqaf ni wapi? Ibn Juzay rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake, sio Ibn al-Jawzi, Ibn Juzay katika tafsiri yake anaeleza kwamba wanawazuoni wamekhtalifiana kuhusu kuhadidi ahqafu iko wapi. Kuna wanaosema kwamba al-ahqaf iko Sham, ambayo ndio ardhul anbiya, mitume wengi wamepita katika ardhi ya Sham. Kwa hiyo kuna kauli hiyo, na kuna kauli wanasema iko Ahqaf, mji wa Ahqaf uko baina ya Oman na Mahara yuko Yemen, baina Oman wa Mahara kuna sehemu inaitwa Ahqaf. Iko kauli hiyo, na kuna kauli inayosema ni sehemu iliyo baina ya Oman na Hadramaut, kwa sababu miji ya Kiarabu kuna miji miwili inafanana kwa majina, tofauti ni zile shakli za mwanzo tu, Oman na Amman. Amman iko Sham, ambao ni mji mkuu wa Urdun, Jordan ndio kimkuu tu Amman bifathi al-ain, na Oman ni nchi kamili. Ile kule ni asima, na hii ni nchi, ambayo ilikuwa ni nchi kubwa, ina mamaliki zake na tawala zake, ikienda ikagawika mpaka ikawa Umani hii ya leo, ambayo mji wake mkubwa, mji mkuu ni Maskat, al-asima Maskat. Kwa hiyo tuzungumzia Umman, na ndio iliyopakana na Mahara katika sehemu za Yemen, baina ya Umani na Mahara. Wanasema hapo katikati kuna mji ukiitwa al-Ahqaf, wengine wanasema ni baina ya Umman na Hadramaut. Hadramaut wad kabir, bonde kubwa kabisa, kuna Hadramaut ya sahil na kuna dakhil. Kwa hiyo wanasema pia kuna hii, lakini sahih أن الأحقاف بلد في اليمن. قولي الصحيح أن يكون أحقاف نمجي وكتك أنت يمن سهيم وكتك يمن. نا الأحقاف لجام يلحق كما نبو إليزا الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى أن مراد الحق الجبل الممتد العالي من الرمل ni vile vichuguu au ile milima, safu za milima ya changarawe. Tuna mrundiko mlima mrefu, tunasema mlima kumbe maji changarawe yamekusanyika, lakini haijafikia kiwango cha kuitwa huu ni mlima, vichuguu vile na mrundiko wa michanga al-kathib. Majina mengi wanatumia Waarabu. Kwa wao wanaishi katika sema fahum fi rimalin hunak kanat manaziluhum fi rimalin yatakhallaluha awdiya, wao walikuwa katika sehemu za machangarawe na miji yao au nyumba zao ziko katika changarawe ambazo zimeingiliwa katikati na mabonde. Kuna awdiya, mabonde na majangwa, mabonde yamepita katikati, fi nawahi al-Yaman au Hadramaut, katika pande za Yaman au huko Hadramaut, al-Adhb al-Munir. Na wengine wamesema tofauti na hivyo, lakini hiyo ndio asili ya neno al-Ahqaf. Kwanza, kitu kingine cha kufahamu ni kwamba hakuna kaburi la nabii yoyote asiyekuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye kaburi lake lafahamika bitahdidi kwamba ni hili, kwamba hapa ndio kaburi la nabii fulani. Kwa hiyo wewe unapoona katika mapicha kwenye YouTube, si TikTok, si vitu gani, kwamba hapa tuko kwenye kaburi la Nabii Ayub, ni dhana na uongo, ni dhana na uongo. Wala usijadilike, wache wadanganywe ambao hawajasoma. Wewe unayesoma dini usikubali kudanganywa na maneno kama haya. Jamaa kafika mpaka kwenye kaburi la Nabii Nuhu. Wapi bwana? Kaburi la Nabii Musa, uongo. Kaburi la nabii linalojulikana kwamba hili ni kaburi la nabii wa Allah bitahdid, kwamba hapa kazikwa, ni kaburi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huko al-Madina, si kaburi la nabii Ibrahim huko Khalil, huko Madinat Khalil au wapi Palestine. Hapa si kuna kaburi la nabii Hud? Sasa watu hufunga safari bwana, wengine hata hija hawajafika, wakafunga safari wakakata tiketi, lakini masufi ndio wanafanya hivyo, wakienda al-Yaman kwa ajili ya ziara ya kabri ya Nabiullah Hud. Kuna ziara ya Yahudi kwa Yaman, umma wa watu, lakini biashara za watu, biashara za watu. lakini bitahdidi kwamba hapa ndipo alipozikwa Nabiullahi Hud hakuna maelezo haya. Tumeelewana? Haya. Na wala Mtume sallallahu alaihi wasallam akuwafundisha umati wake wafanya tatabu ya makaburi ya anbiya, wengi wakafanya ziara huko, hajawafundisha wala masahaba walikuwa wapatilizi, lakini ni mambo yametengenezwa na masufi na sasa wanafanya hivyo. Haya, kwa hiyo sijui kukurika bwana. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, namtaje ndugu wa Adi ambaye Nabiullahi Hud pindi alipowakhufisha jamaa zake huko Ahqaf, waqad khalat an-nudhuru min bayni yadayhi wa min khalfihi, na hali ya kuwa wamepita waonyaji kabla yake na baada yake. Waqad khalat an-nudhuru min bayni yadayhi, na hali ya kuwa wamepita waonyaji kabla yake. Min bayni yadayhi kwa maana kabla yake, kuna waliotangulia mbele kabla ya Hud alayhi salatu wassalam, kuna waliotangulia habari zao hazijaelezwa isipokuwa tuambiwa wapo waliotangulia. Wa min khalfihi, na baada yake waliwaonya na jambo gani? Alla ta'budu illa Allah, wakiwaambia kwamba msimuabudu isipokuwa Allah. Alla ta'budu illa Allah, wakiwaambia kwamba msimuabudu isipokuwa Allah, kwa maana msimuabudu yoyote isipokuwa Allah. Ay waqad madat ar-rusul bi-inzari qawmihim adhab Allah in abadu ghayra min qabli Hud wa min ba'dih, walipita mitume kwa kuwahofisha na kuwaonya jamaa zao hao na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kama wao watamwabudu mwingine asiyekuwa yeye Allah. Hao mitume walipita kabla Yahud na baada Yahud alayhi salatu wassalam. Qad unziru bil adhab in abadu ghayra Allah fima taqaddama qabla indhari Hud wa ala lisani Hud alayhi salam kama qala ta'ala fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa thamud idh ja'atuhum ar-rusulu min bayni aydihim wa min khalfihim alla ta'budu illa Allah. Wakipuuza, wakalipuuza jambo, wakakataa, waambie ninawahofisheni nini, ninawaonyeni nini kwa adhabu ya saiqa, kileli mkali au moto wa radi, mfano wa saiqa iliyopata watu wa Ad na kaumu ya Ad na kaumu ya Thamud wakati walipowajia wao mitume wakiwaonya, kabla ya hao mitume Hud na wenzao na baada yao, waliwaonya na kuwakanya ya kwamba wasimuabudu yoyote isipokuwa Allah. Nabiullahi Hud alayhi salatu wassalam katika aliwaambia, inni akhafu alaykum adhaba yawmin adhim, hakika mimi nakhufia juu yenu adhabu ya siku kubwa, hakika mimi ninakhufia juu yenu adhabu ya siku kubwa. Inni akhafu alaykum adhaba yawmin adhim, hakika mimi ninahofia juu yenu adhabu ya siku kubwa. Qala Hud alayhi salatu wassalam liqaumi, inni akhafu an yusibakum adhabu yawmin ha'il. Qalu, wakasema au jamaa sasa, ajitana litaafikana an alihatina, hivi umetujilia ili utugeuze, ili utuepushe tusiabudu miungu yetu. والكفار وعاد قالوا لنبيهم هود أجئتنا لتصرفنا وتصدنا عن عبادة آلهتنا فنتركها إلى عبادة الله وحده. هي في كويلي وتكاوت بيوزة ووي نوتوزوية تواتي كوابودو وانغويتو تياتي تسيابودو تموابودو الله ليكو بكياكي كما قول في سورة الأعراف قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وكسيما هذي ويوي هود ومتوجيا إلي تمعبدوا الله ليكوبيكي أكي natuache vile walivyokuwa wakiviabudu wazee wetu baba zetu, ah tuletee lile ambalo wewe unatuahidi kila siku, tuahidi adhabu, tuletee hiyo adhabu, tuletee unachotuahidi ikiwa wewe ni katika wenye kusema kweli. Fa'tina bima ta'iduna, na hapa pia wanasema hivi, basi tuletee adhabu ambayo unatuahidi, in kunta minas sadiqin, ukiwa wewe ni katika wenye kusema kweli, au ukiwa wewe ni mkweli. Fa'tina bima ta'iduna, basi tuletee adhabu ambayo unatuahidi, in kunta minas sadiqin, ukiwa wewe ni mwenye kusema kweli. Fa'ajjil lana ya Hud hadha al-adhab alladhi ta'iduna bihi in kunta minas sadiqin fima tad'i hati al-adhab. Qala innama al-ilmu 'inda Allah, akasema Hud, hakika si vingine ujuzi wa mnalo litaka uko kwa Allah. Qala akasema Hud alayhi salatu wassalam, innama, hakika si vingine, al-ilmu, ujuzi wa mnalo litaka, 'inda Allah, uko kwa Allah. Qal innama al-ilmu 'inda Allah. قال انما العلم عند الله, akasema Hud, hakika si vingine ujuzi wa mnalolitaka uko kwa Allah. انما العلم بوقت مجيء العذاب عند الله لا عندي, ujuzi wa wakati wa kuja kwa adhabu, ujuzi huo uko kwa Allah, hauko kwangu. Fahuwa man yanzilu alaykum adhabahu mata sha, yeye ndiye ambaye ataiteremsha juu yenu adhabu yake wakati wote anaotaka. Kazi yangu mimi, wa ubalighukum ma ursiltu bihi, mimi ninawafikishieni kile ambacho nimetumwa. Wa ubalighukum, mimi ninawafikishieni ma, kile ambacho ursiltu bihi, nimetumwa mimi, ni mjumbe tu. Innama ana rasulun min Allah ilaykum wa ma alayya illa an uballighakum an rabbikum ma amarani bida'watikum ilayhi min at-tawhid wa ghayrihi. Hilo ndio ambalo nimetumwa, kama kule katika al-A'raf kusema, qala ya qaum laysa bi dhalalatin walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun وأعلم من الله ما لا تعلم. أي جماعة زام ميمي سيكو katika upotevu, lakini mimi ni mjumbe kutoka kwa Mola wa viumbe, ninawafikishia ujumbe wa Mola wangu na ninawanasihi, na mimi ni mjuzi zaidi kwa yale yaliyoko kwa Allah, ninayajua yale ambayo nyinyi hamyajui. Mimi nimepewa ilmu na yajua mambo ya kwa Allah nyinyi hamjui. Walakinni arakum qauman tajhalun, lakini mimi ninawaona nyinyi ni watu msiojua kitu. Lakini mimi ninawaona nyinyi ni watu msiojua kitu, nyinyi ni wajinga hamjui. Walakinni, lakini mimi, arakum qauman tajhalun, ninawaona nyinyi ni watu msiojua kitu. أراكم قوما تجهلون الحق فصدر منكم ما صدر من جرأة على الكفر والتكذيب. وفي الليل حقي يقول يسير وكيينغ وكوابات مككذبيشة ويبعال يقول إنغاني وكم نمرف وكتا ونغانية ولتوي أذاب وتهذيب ولتوي أذاب ولتوي سيسد وميني. الله سبحانه وتعالى أكاموا قبلك أذاب. Sasa adhabu hii ilikuja kwa sura ya wingu la mvua. Watu wamekaa asubuhi, mara wingu hilo laja kubwa linatanda, ah, mvua hiyo, mvua sasa watu washaandaa mashamba yao ya mitende na nini waona kwamba mvua itanyesha sasa nasema Allah subhanahu wa ta'ala falamma ra'awhu 'aridan mustaqbil awdiyatihim wakati walipoliona wingu la adhabu lakini wakati walipoliona wingu 'aridan فلما رأوه عارضا عارضا لصحابا يعرض أي يبدو من ناحية من السماء سمي بذلك لأنه يبدو في عرض السماء وأصل عرض يدل على خلاف الطول يقول يقوبانا وينقل لكن يقول يقوبانا ويقول سيما فلما رأوه وكاتي ولبليونا وينقل عذاب فلما رأوه عارضا wakati walipoiona adhabu yani hali ya kuwa ni wingu la mvua mustaqbila audhiyatihim lenye kuelekea katika majangwa yao mustaqbila audhiyatihim ni lenye kuelekea katika majangwa yao qalu wakasema wale watu wa Hud jamaa zake Hud hadha aridhum mumtiruna hili ni wingu la mvua lenye kutunyeshelezea mvua hili ni wingu lenye kutunyeshelezea mvua hadha aridhun hili ni wingu mumtiruna lenye kutunyeshelezea mvua falamma jaa kufara adi adhabullahi faraau sahaban aswada wakaona kwamba ni wingu jeusi mu'taridan fil ufuq yasiru nahwa awdiyatihim dhannuhu mataran yanzilu alayhim ففرحوا به فقالوا هذا سحاب سيمطرنا كما هيلي الوينغو لتتنشيلهذا مvua hapa فلما راوه وقت ولipoiona hiyo adhabu aridhan hal yakun wingu tuweza kusema hivyo ikawa ile فلما راوه مفعول ikawa وراء المول لكن angalia wale watu walifanya mfia wale ابن مالك يا سماعي نعم ولرى الرؤيا بمال علما نعم قبل مفعولين من قبل انتمى لرى الرؤيا وسمع ما سمعي بمبنى سنيلي وابو بيه يكوي بقول نعم طالب مفعولين ولرأس ما طالب مفعولين من قبل انتمى وعلم زيد للمسألة كتمين زكاة جهيني رأى كما أنا يعلم ولسان فلما رأوه وكاتي ولبوليونا ولبوليونا يعذاب هل أفشك فجأة عارضا لحال هل يكون وين إذا يذاب وليونا لكان ikaja katika sura kwamba ni wingu mustaqbila awdiyatihim hal yakun lije kuelekea lile wingu kwenye mabonde yao qalu wakasema hadha aridhum mumtiruna hili ni wingu lenye kutunyesheleza mvua kwa maana wakafurahi kwa maana sasa mvua inakuja tutapata mvua sisi ni kwa mvua أرسم الله سبحانه وتعالى بل هو ما استعجلتم هبانا هي نيلي أذاب وأنباي من يومك وحركة بل هو ما استعجلتم به هبانا هي نيلي أذاب مليو يومك وحركة إلي أذاب مليو يتاك لتي أذاب لتي أذاب دويسس سوي نقول أنفوه إلي قيل لهم ما رأيتموه ليس سحابا ممطرا وكاambiwa kile mlichokiona sio wingu la kunyesheleza mvua fi alwaqi kama dhalantum inma huwa aladhab alladhi istaajaltumuhu hii ni ile adhabu ambayo nyinyi mlikuwa mnaiomba kwa haraka adhir ya mahmud.